होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। जितने अपने काम करे हैं दिन में, उसे तीन विभाग है। ये एक काम है, एक सेवा है, एक पूजा है। ये तीनों में अगर विचार किया जाए तो कर्म है वो साधारण है। कर्म तो सभी लोग करते हैं, कुछ न कुछ काम करते ही है। काम का नाम कर्म है। और वो काम नौकर भी कर देता है, पैसा दे कर दिला देते हैं। वो साधारण होता है, संसार का है वो। ऐसा ऊंचा ऊंचा कर्म है वो है सेवा। सेवा की जाती है वो पैसों से ही होती, वो भाव से होती है। भाव अच्छा भाव होता है, ऊंचा भाव होता है, तो वो सेवा होती है, वो सेवा कहलाते हैं। और सेवा से ही ऊंचा भाव है पूजा। सेवा से उनको सुख पहुंचाना होता है। और पूजा में आरती करो, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ आदि, ये पूजा होती है। पूजा में उनका आराम नहीं देना चाहता, सेवा में काम, सेवा में उनको सुख पहुंचाया जाता है। और कर्म में जो काम किया जाता है, जो साधारण काम हो तो काम किया जाता है। तो काम से उसी सेवा है, सेवा से उसी पूजा है। सेवा से उनको आराम पहुंचाया जाता है, और सेवा पूजा में आराम पहुंचाने की बात नहीं, उसको पहुंचाना है, उसको सुख पहुंचाना है, जो भी नहीं पूजा करनी है। और पूजा में पूज्य भाव विशेष होता है। गीता ने कर्तव्य कर्म कहा है, कर्तव्य कर्म में पूजा सेवा भी आ जाती है, पूजा भी हो जाती है। तो पूजा करना है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ने ये बात बताई, स्वकर्मणा तम अभ्यस्य सिद्धि विन्दति मानव। अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कर्म करने से सिद्धि नहीं होती है, कर्तव्य पालन करने से सिद्धि होती है, और पूजा करने से बहुत जल्दी सिद्धि, विशेष सिद्धि होती है। जो काम किया जाए पूजा बुद्धि से किया जाए, क्योंकि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसो ही फल होए। तो जैसी जी भावना उसके अनुसार फल होता है। तो सब सेवा के जैसे उसको पहुंचाया जाए, तो स्वकर्मणा तम अभ्यस्य सिद्धि विन्दति मानव। ये विषय आता गीता में। गीता में पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम आया, ऐसे कर्मणि अभिनेता से सिद्धि लेंद्र। कर्मों से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य कर्म समझ कर किया जाए तो ब्राह्मण के लिए कर्म है वो करे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनके कर्म बताए, वो कर्मों से पूजन होता है। परंतु अघाड़े इससे बात विशेष बताई, ये तो प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदम तदम स्वकर्मणा तम अभ्यस्य। अपने कर्मों से उसे पूजन करे। तो कर्म करने की पहली बात बताई, कर्म से मुझे पूजन की बात बताई। तो कर्तव्य कर्म करना कर्तव्य हो गया, सेवा हो गई, मैं पूजा सबसे श्रेष्ठ हो गई। तो ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करे, क्षत्रिय का करे, शूद्र का, वैश्य का करे, शूद्र करे, चारों का ही। ब्राह्मण चारों का ही पूजन करे, भाव पूजन का हो। चारों वर्णों के जो कर्म है वे अलग अलग है। ब्राह्मण के कर्म है, नाम के नौकरम बताए समो दमा समय शोषम शांति ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक क्षत्रिय के साथ बताए कृषि मूर्ख क्षात्रिय सौजम तेजो धृतीय दक्षिण विद्या बलम दान वैसे तीन बताए कृषि गोरक्ष वाणिज्य शुद्ध गाय बताया परिस्थिर से विश्वास तो इन कर्मों में भी अगर देखा जाए तो शुद्ध का कर्म होता है सेवा करना तो सेवा से सेवा करनी है वो अपने कर्मों से पूजा करे वो सेवा से सेवा करते सेवा डबल हो गई शुद्ध की डबल सेवा हुई ऐसे तो ऐसा हो जाए तो ब्राह्मण के नौकर में पैदा नहीं है उसमें क्षत्रिय कहते एक दो पैदा भी है और किसी जाति में पैदा ही है सूर्य की सब सेवा ही है परिचर्यात्मक कर्म सूर्य है स्व कर्म ना तो स्व स्व कर्म नहीं अभी रहता स्वाभिता अभ्यती और स्व कर्म ना तो अभ्यर्थ्य अभ्यर्थ पूजन अभ्यर्थी पूजन बताया न कर्म सु अनुसार जते कर्म आसक्ति तो होनी नहीं चाहिए और पूजन होना चाहिए स्वकर्मा तो अभ्यर्थ्य सिद्धि में नहीं मानवा न कर्म सु अनुसते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तो वो योगारूढ़ होता है तो योगारूढ़ होता है उसमें कर्म से ही होता है श्रेष्ठ कर्म नहीं अभिरता अभिरति अभिरति होती है अभिरति अभिरति में आदर होता है पूजन होता है और अभिरति प्रीति होती है और श्रेष्ठ कर्म नहीं अभिरता संसिद्धि अनुसते आसक्ति से पूजा नहीं होती तो मनुष्य प्राय करके आसक्ति पूर्व काम करते हैं आसक्ति वाला होता है वो कर्म होता है और आसक्ति नारा करके और अभ्यर्थी हो जाए कर्तव्य कर्म हो जाए तो पूजन करने वाला हो जाता है तो देखो कर्म तो सबको करना ही पड़ता है अब उसमें भाव अगर हो जाए सेवा का हो जाए अगर पूजा का हो जाए तो करना ही क्या है श्रेष्ठ कर्म नहीं अभिरता संसिद्धि अवैध प्रीति से हो जाए परंतु इतना प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विंदन तथम स्वकर्मना तम अभ्यर्थ्य तो ब्राह्मण पूजा करे ब्राह्मण के करे क्षत्रिय के करे वैश्य करे शूद्र करे तो शूद्र की पूजा कैसे करे जैसे भगवान श्री राम वनवास में पधारे तो वनवास में कहते ऋषियों को जाकर नमस्कार करते हैं तो ऋषियों को नमस्कार करते हैं ऋषि मुनि को नमस्कार करते हैं ऋषि और परस्पर नम ही बर्तन अंगोचर अनुभव है अगोचर आनंद का अनुभव करते हैं एक को नमस्कार करते हैं तो भगवान तो कहते हैं ब्राह्मण को नमस्कार और वे कहते हैं भगवान को नमस्कार तो भगवान ने बोल ऊंची बात हुई ना तो भगवान से मतलब पूजन करे नहीं तो क्षत्रिय बोलते तो क्षत्रिय का पूजन कैसे किया ब्राह्मण क्षत्रिय का पूजन कैसे करे तो क्षत्रिय का पूजन न करके वे पूजन करे भगवान का क्षत्रिय रूप से भगवान को समझते हैं कि अवतार लेकर भगवान आए हैं साक्षात परमात्मा सच्चिदानंद घर है वे अवतार देख रहे हैं तो स्वयं साक्षात परमात्मा है ऐसा करने को पूजन करे तो कितनी ऊंची बात हो जाती है श्रेष्ठ बात हो जाती है तो वो पूजन करते हैं और नमस्कार करते हैं तो पूजन करता था भगवत भाव से ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के पूजन करे भगवत भाव से क्योंकि वासुदेव सर्वमति समात्मा सुधुर्लभ अपने दृष्टि में सब वासुदेव है तो ब्राह्मण ब्राह्मण की पूजा भी वासुदेव दृष्टि करे क्षत्रिय की पूजा भी वासुदेव दृष्टि से करे वैश्य की पूजा शूद्र की पूजा भी वासुदेव दृष्टि से करे तो वासुदेव दृष्टि से सबका पूजन किया जा सकता है अंत से पूजा किया जा सकता है तो भाव रखे पूजन का एक काम वही करता है क्षत्रिय क्षत्रिय उचित करे ब्राह्मण ब्राह्मण उचित करे वैश्य वैश्य उचित करे शुद्ध शुद्ध उचित काम करे पर काम का पूजा करे पूजा तो आप जितने अपना काम करते हैं, हम करते हैं, जितना काम करते हैं, वैसा काम करते हुए पूजा बुद्धि की जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। काम वही योजना करते हैं, वही काम, खाना पीना धुना लेना देना, काम मिले नौकरी, वही काम, केवल उसमें भाव बदल दिया जाए तो यथा प्रवृत्ति पूजा की जज की आदि की जाए, जिससे संसार की प्रवृत्ति होती है और सब जगह जो व्याप्त है स्वकर्मणा तम व्यक्त अपने कर्मों के द्वारा उसको पूजन करे, तो पूजन करते ही भगवत बुद्धि आ जाएगी। जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार व्याप्त है, स्वकर्मणा तम व्यक्त, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों पूजा करे, स्वकर्मणा तम व्यक्त सिद्धि विंदती मानवा, वो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है इसे पूजन करने से। तो पूजन बुद्धि है, पूजन भाव है, क्रिया वही है, काम करो वही क्रिया है, सेवा करो वही क्रिया है, पूजा करो क्रिया वही है, पर उसे पूजन बुद्धि हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो आप लोग सबसे काम तो करते हैं, काम करना पड़ता ही है, अब उसी काम को अगर पूजा की बुद्धि से किया जाए तो कितना बढ़िया बात है, कितना ऊंचा काम हो जाए। भगवान का पूजन करते हैं हम, तो भगवान का पूजन किया जाए तो कितनी ऊंची बात है, ऐसी बात है। तो सब में भगवान है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, भूतानाम सब दिया है, प्राणी मात्र जितने पैदा होते हैं सब प्राणियों परमात्मा है, क्यों परमात्मा का शुक्र सब है, ब्राह्मण भी सती है, वैश्य शूद्र भी है, विश्व सांप भी है, वृक्ष भी है, सावर जंगम है, सब में भगवान तो है ही। तो भगवान की दृष्टि से पूजन किया जाए सब जगह ही, कितनी कितनी बढ़िया बात है। मौका बड़ा मुश्किल मिलता है भगवान की पूजा करने का, और ऐसे गीता कहे थे सुना था, तो सबके लिए सदा ही मौका मिला हुआ है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, युद्ध में भी युद्ध किया जाए, चोर को दंड दिया जाए, उसमें भी पूजो वही भगवान पूजन है, चोर को दंड दिया जाना वो दंड देना वो भी पूजन है भगवान का, क्यों भगवान जो काम करते हैं उसके अनुसार से उसे काम करना है, तो वे चोरी करते हैं तो दंड देना भी पूजा है। भीष्म जी महाराज भगवान के मार मारते हैं, कृष्ण भगवान है अर्जुन के सारथी, तो भीष्म जी युद्ध करते हैं तो अर्जुन के बाण मारते हैं तो भगवान ही मारते हैं, भगवान ने बाण मारते हैं जिसमें भगवान का ध्यान किया है ना अंत समय में, भीष्म जी जब प्राण छोड़ते हैं उसमें सूख गया तो भगवान कहते हैं वे कि मेरे बाणों से जिसके छिन्न भिन्न हो गया है, चमड़ा ही उतर गया है, ऐसे छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे भगवान मेरी कृपा करे हमारे पर। तो जैसे पूजा करके फिर ध्यान करते हैं ना, तो पूजा करी बड़ा है ध्यान ही वही करते भगवान का ध्यान, तो स्वकर्मणा तो फिर से अपने कर्मों के द्वारा पूजा करते हैं, तो क्षत्रियोचित कर्म है, एक क्षत्रिय बने हुए हैं, ये भगवान भी क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय युद्ध कर रहे हैं, भगवान सारथी बन रहे हैं, तो उठाया कि छोटे छोटे बाणों से हाथों ने पूजा करी, ऐसी जोर से पूजा करी तो भगवान कह रहे अर्जुन मेरे हाथों में लगान पड़नी मुश्किल हो गई, ऐसे मैंने घाव दिया है, विष्णु को मार दो जोर से, विष्णु नहीं हुआ है, विष्णु जी ने ऐसा युद्ध किया जो सब रख रोक दिया, रथ को भर दिया पूजा से तो हाथ चलाना मुश्किल हो गया, तो भगवान उठे बस उठा कर एक चक्कर लेकर के मार रहे किसी उठे के मारने के लिए, विष्णु जी अब आई आई आज महाराज वाह वाह वाह आज मेरे संसार में पूजित हो गया, आप शस्त्र लेकर मेरे पर आए वाह वाह महाराज, एक बार तो चक्का लेकर दौड़ रहे, एक बार सब सब लेकर दौड़ रहे सब मारूंगा ऐसे भगवान। तो आप विचार करो विष्णु जी मेरा तो भगत ने भगवान कहते हैं पूजा, पूजा होती है सबकी, तो इस शत्रु बनाओ तो पूजा किया जाए, मानव से पूजा की जाए, भगवान जी मार मारे जोर से। अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तू क्या करता है ऐसे मार मारे, लगाम पकड़ने मुश्किल होगी मेरे से। विष्णु जी इष्ट मानते थे, विष्णु जी है कुंती है ये भगवान को भी जानते थे। जितनी सेना थी उनमें कुंती का और विष्णु जी का विशेष परिचय था, भगवान को भगवान समझते थे, जैन समझता नहीं, संजय समझता था। संजय ने विष्णु जी क्या धृतराष्ट्र कहा है, कृष्ण भगवान को भगवान समझता हूँ, भगवान साक्षात। तो ये थोड़े आदमी थे, इतना युधिष्ठिर दर समझते थे। अर्जुन समझने लग गया, फिर संवाद बात से भगवान अर्जुन को विशेष भाव पाया। पहला अध्याय है, दूसरे में विशेष है, तीसरे में विशेष है, तीसरे चौथे में विशेष है, चौथे में पांचवे में विशेष है, छठे में विशेष है। ये विशेषता क्या है, पूजन करने की भगवत बुद्धि। तो भगवान समझ कर पूजन करते हैं, ऐसे आप हम सब सब हैं, तो दिन भर में पूजन करें, सब भगवान का ही पूजन करें, तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। हमारे सब काम सबका सब ही सेवा हो जाए। साधन करना है वो भजन ध्यान सब कीर्तन सत्संग, यही साधन नहीं है, मात्र पूजन है। तथी पिता पीड़ा में पूजन, स्नान करना पूजन, कपड़ा धोना में पूजन, काम काम धंधा करना सब पूजन, भगवान का पूजन का दिन भर, तो कितने विलक्षणता हो जाए। हमारे साधारण काम करने वालों की परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अगर इसमें ये भाव कर दिया जाए कि पूजा करते हैं हम, तो इसमें पूजा पूजा होती है, वही तो पूजा भी पूजा होती है। सब पूजा करो उसी तरह से, तो वो भी पूजा होती है, सभी पूजा है। विष्णु जी का और भगवान का देखो आसन से युद्ध करते हैं तो ऐसे बाण मारे जोर से, फिर मृत्यु समय में भागवत में पूजन करते हैं, वो पूजन किया हुए ध्यान करते हैं कि मेरे मनोहर जी से चमड़ा उधर गया है, लो लो हो गए, अच्छा भगवान मेरी रक्षा करे। और वो ध्यान करते हैं, फूल चढ़ा करे, चंद्र चढ़ा करे, पूजा करते हैं ना, फिर ध्यान करते हैं उनका, ऐसे विष्णु जी महाराज भगवान की ऐसे पूजन करी, और फिर ध्यान करते हैं मृत्यु समय में भगवान का ध्यान करते हैं, मेरे बाटे घायल हो गए भगवान, अब पूजन गई होगा। ऐसे सब काम पूजन हो सकता है, सब जितना काम करते हैं सबका सब काम पूजन हो सकता है। भाव बदलो, भाव उगता जाते हैं कि दूसरे ने लड़ाई कर ले कर दिया, उगता हुआ नहीं, पूजन करे उगता हुआ क्यों, पूजन करे अच्छी तरह से, अपना लड़ाई करे तो चोर बैठो दंड दे दो, पूजन करे उगता उगता नहीं, क्या बात है। अब पूजन करते हैं कि पूजा भगवान की पूजा अच्छी तरह से, तो इस तरह से दुनिया भर में जो कुछ काम किया जाए सबका सब पूजन, टट्टी पिता पड़ना पूजन, हाथ धोना भी पूजन, स्नान करना भी पूजन, कपड़ा धोना भी पूजन, थूकना भी पूजन, पिता बना भी पूजन, सकर्मात्मा विवेचन सिद्धि विनती मानव ये तब प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्व विदंत स्वकर्मणा तो कैसे सिद्धि बिंद निवार मन सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी संवाद है, ये छिट्टू की बातें पड़ी है, इनको पढ़ किया जाए वैसे ही काम में लिया जाए तो कल्याण करने वाली पूजा है, उद्धार करने वाली जो बात है, ऐसी पूजनीय बात है। तो सब से पूजन करो, तो दिन भर जो किया जाए सब पूजन ही पूजन किया जाए भगवान का, तो कितनी बढ़िया बात है। सत्संग के द्वारा यही बातें होती है, सत्संग का महात्म यही है कि जो काम किया जाए सबका सब पूजन, काम करना सेवा करना, स्वयं कर्तव्य कर्म करना है, सेवा करना है, कर्तव्य का पालन करना है, सेवा करना ऊंचा स्वकर्मणा तम ध्यास्य अभ्यर्थ अभ्यर्थ न पूजना करके सिद्धि बिंदु दीवार हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाए तो मुफ्त में सिद्धि मिलती है। आप वो नया काम नहीं करना, दो काम करते हो वही काम पूजा बुद्धि से करो। जब पूजा करते हैं भगवान की, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, जब बाण चलाना चमड़ा उधर जाए हाथ मुश्किल हो जाए, लगाम पकड़ने मुश्किल हो गई, ऐसा भीष्म जी ने बाण मारा है। भगवान ने तोड़े उनको बारह दिन करो, भीष्म जी मेरा घोष बहुत हुए, बड़े प्रसन्न हुए, आइए आइए गिरा दीजिए मेरे रथ से, आज मेरा संसार में नाम हो गया मेरा। क्योंकि भगवान ने कहा मैं शस्त्र दूंगा नहीं, तो भीष्म जी कहते हो ना हाथ शस्त्र कहाऊ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहा हूं, आज हरि शस्त्र आ जाऊ, आज भगवान के शस्त्र ने प्रभु बोली शस्त्र शस्त्र नहीं उड़ा कोई जब हम सही क्षत्रिय है, हम क्षत्रिय है शस्त्र पकड़ा देगा, हम शस्त्र जा देगा भाई दो बार दो बात बोलती गई दौड़े भगवान पीछे गए अर्जुन भैया पीछे, जो अर्जुन को मसाला जोर से दौड़े तो अर्जुन को शिष्य दे गए, अर्जुन समझता था हूँ सूर भी हूँ पकड़ ले हूँ घसीट दे गया रहे ऐसा कैसा हो गया भीष्म को मारोगे तो युद्ध करता ऐसा क्या। अरे भीष्म जी बड़े खुश हुए बड़े प्रसन्न हुए, आइए आइए महाराज आइए आइए गिरा दीजिए मेरे गिरा दीजिए। ये बात है भाई हिंदू संस्कृति में लक्षण है, भगवान का स्वरूप बदलते रहे, भगवान का स्वरूप विलक्षण हिंदू संस्कृति ऐसी है। तो अपने दिन भर में पूजन करो, आप दिन भर जो काम किया जाए सब पूजन ही पूजन करते हैं, तो पूजन ही करते हैं। हार जाए तो कोई बात नहीं, हार जाए जीत जाए तो हार जीत हो गई, युद्ध किया जिसमें हार जीत तो होगी, हार हो गई तो जीत हो गई, दोनों बहुत दो दिन बाद एक बड़े वाले है वो भले ही हो जाओ। क्रिया पूजन भीष्म जी महाराज की तरफ हार हो गई, पांडव जीत गए, परंतु भीष्म जी महाराज तो वैसे ही मौज करते पता पर पूजन करते भगवान का। जब भगवान गीता में कहते हैं स्वकर्मणा तो व्यर्थ सिद्धि बिंदती मानव, इस वास्ते सिद्धि को प्राप्त हो जाए महाराज, कैसी बढ़िया बात है। यावत पूजा सभी भोजन करो तो पूजा, काम करो तो पूजा, पूजा सभी भगवान की पूजा ही पूजा, दिन भर पूजन करते भगवान का, तो पूजन का महत्व होगा, पूजन से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये सब भजन हो गया। सब जितना मात्र क्रिया सब भजन, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना, उद्धव निषिद्ध करना, खाना पीना आदि करना ये शुद्ध करना है, पर काम तो सबका सब पूजन ही पूजन है, अच्छे तरह से पूजन करना सब तरह से, तो रात और दिन पूजन करो अपने, कैसी बढ़िया बात है। स्वकर्मा श्रेष्ठ वे कर्म था प्रवृति भूता नाम ये सर्वृदम तुम स्वकर्मणा तुम धैर्य सिद्धि मित्र प्रधर्म स्वधर्म स्वभाव नीत कर्म कुर्वन लाभ होती। ऐसा काम करता हुआ पाप नहीं प्राप्त होगा, ये प्राप्त पाप नहीं लगेगा ये कहने का तात्पर्य क्रिया में तो पाप दिखता है। अब भगवान के जब लघुद्वान कर दिया हाथों के बाण मारिया से तो दिखते तो ऐसा ही दिखती है, अच्छा पाप नहीं लगता। स्वकर्म सिद्धि में स्वकर्म तो बेटी अपने कर्मों से भगवान का पूजन किया, तो विष्णु जी महाराज ने खाते धर्म के अनुसार से भगवान का पूजन किया, पूजन सिद्धि होती है कल्याण होता है। जब सही पर सोए तो भगवान ने कहा भीष्म जी तुम सुनाओ उपदेश, भीष्म जी को कहा भीष्म जी हमारा आपके बैठे मैं क्या सुन आप सुनाओ, मैं सुनाऊ तो भीष्म जी ने कहा तुम सुनाओ, भीष्म जी कहते हैं भीष्म जी कहा मेरे शरीर है उसमें इतने घाव हुए हुए हैं जिसे लोही झरता है, जिससे पहाड़ गेरूंगा और बरसा बरसे उसे जैसे पानी झरता है, इससे शरीर से स्लोह झर रहा है। दो जगड़ी ऐसे नहीं है जिसे हमारे घर में घाव ना हो, इतने घाव हुए हैं और घावों ने कारण से मैं पड़ा हूँ, जो बार बार मूर्छा आती है, फिर मूर्छा आती, फिर चेत होता है, फिर मूर्छा आती, फिर चेत होता है। प्रदान था पिताजी का, जब चाहे जब मरे मरे नहीं, मरना नहीं चाहते तो मरते, ऐसे घाव आए, ऐसे घायल हुए। फिर भगवान ने हाथ पे लिया ऊपर, सुनाओ तुम, सुनाओ मैं सुना, मैं चाहता हूँ तुम सुनाओ, शांति पर अनुशासन पर हो। बड़ा कितना बोलिया भीष्म जी, वह हरिद्र से सुनो वाली केस इस विषय हुआ। भगवान ने मारे बाण नहीं उड़ा, बाण पड़िया लगे रहे, बाण निकाल कर दी, बाण निकाल कर भीड़ से जगह जो तकिया लाओगे तकिया तो दोनों नाल तकिया लाए कर रहे समझते नहीं है, अर्जुन तकिया थे इतने खास मारे बाण जोर से नहीं हो, वाह वाह वाह वाह वा, ठीक है जरे सही है सही है, मेरी तकिया चाहिए तकिया में से वो निरेश बोला तकिया कब होगा, अर्जुन का पानी लाओ ना पानी मांगो पानी भी जाए पानी, ये पानी अशुद्ध है। अर्जुन हमारा बाढ़ जो निकले इंट्री से पानी भी है धारा है वो कही ये पान ठीक है, ये सेवा है, ये बात है मेरा भगवान का पूज रहे नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 26 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।